Motema seli kolo na kopanza na sala denge nini na mokili lokola nazali Jose ya mobali na sengi pa obatelanga pe na chance ya mosala yoka mama nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa. Okende a mama na banda kokondo na basusi motema seli kolo na kobanza na sala tenge nini na mokili lokola nazali Jose ya mobali na sengi pe obatelanga pe na chance ya mosala. Nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa bana okende a mama na bana kokondo na basusi motema seli kolo na kobanza na sala ndenge nini na mokili lokola nazali Jose ya mobali na sengi fe obatelanga pe na chance ya mosala. Nalingi ya mingi yeye, nalingi ya mingi yeye, naleli ya mingi yeye, naleli ya mingi yeye. Mama wa motema, oh oh na banzaka, mama wa motema, oh oh na lilaka. Utompe mwengo na kukanisa yo, utompe mwengo na kulela yo. Epa inini mama ngo na komite. Epa inini mama ngo na lelite bona kuluka yo mama wa motema bona kulela yo mama wa mabanzo nalingi yo mingi yeye yeah. Naleli yo mingi yeye yeah. Ah mama nalingi yo mingi yeye yeah. Nalingi yo mingi yeye yeah. Naleli yo mingi yeye yeah. Naleli yo mingi yeye yeah. Mama wa motema, oh oh na banzaka. Mama wa motema, oh oh na lilaka. Utompe mwengo na kukanisa yo. Utompe mwengo na kulela yo. Epa inini mama ngo na komite. Epa inini mama ngo na lelite. Kona kuluka yo mama wa motema. Kona kulela yo mama wa mabanzo. Nalingi yo mingye ye ye. Nalingi ya mingi yeye.